grandstand. Grooving, keep on moving. Flying, stop the crying. Choosing, while you're cruising. Music is the answer to your problem. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more, keep on dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop the crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Michał Margański, jestem naprawdę wzruszony tym, co się tutaj dzieje. Nadajemy i gramy dzisiaj ze Szklarskiej Poręby w ramach akcji Trójka Górą. Ja dzisiaj przygotowałem trochę płyt dla nas wszystkich. To nie będzie taki set w dosłownym tego słowa, bo będą zawieszki, bo będą różne sytuacje się działy. Nie chcę tych 3 godzin zrobić w ten sposób, jak to się zazwyczaj robi. Chciałbym to trochę połączyć z audycją radiową. Zaczynamy od utworu, który trochę staje się tradycją, który wpisuje się w historię programu trzeciego Gust, Smak, bowiem nasze spotkanie rozpocznie David Bowie. W remiksie Jamesa Murphy'ego. I ważne w tym wszystkim jest to, że ten numer powstał w myśl koncepcji muzyki klaskana i Steve'a Reicha. Tak więc 3 hybrydy, 3 pokolenia, to wszystko, co w Trójce ciągle się dzieje muzycznie. Dobry wieczór. darkest hour, and your voice is new. Love is lost, lost is love.

Yes, no, I love. unavailable dogs, title, telly yawns, flickers, gift horse found in a box. Manhattan swoons, tomato paints, the pirate radio hisses. Life isn't shit, waiting, texting. Go tell the nation, guide to the new. Have a good time, crisscross angel, honeypot. Smoldering, smoking, failed, succeeded, home and away. Keep moving, beach body blonde, white band, Valhalla, shimmer. I don't blame her. You don't look so good, you didn't look so normal. People struggle, shimmer, I don't blame her. Trzeci Polskiego Radia.